कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी बेगर धुंधला गई, देख मेरी नजर आजा। काटे मां आज सांझ हुई